یہ ہمارے محبوب مرشد عارف اللہ شیخ اللہ والا جم حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی موقع صاحب رحمۃ اللہ جو اشعار ہے ان کا نام ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ماشاء اللہ یہ ہمارے حضرت والا کا ارادہ پکا ہو گیا مشورہ تو یہ ہو گیا ان شاء اللہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تکمیل ہی پہنچا ہے آپ نے سب سفر گلستان طیبہ سے مسرور ہوں. ماشاء اللہ بہت انتظار تھا ماشاء اللہ کل رات کو اعلان بھی کروا دیا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. مشیخ کے ساتھ جائے تو نیت دین سیکھنے کی ہو تو باقی دین سیکھے گا تو ہر چیز پتہ چل جائے گی. عظمت بیت اللہ, عظمت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ اکیلے جائے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. شیخ کے ساتھ جانے بہت عظمت اور بہت فائدہ ہوتا ہے اتباع سنت کا اہتمام. ورنہ صبح حضرت والا بیان فرمایا تھا ایک دم دل پہ لگی کہ آدھے آدھے گھنٹے روزہ مبارک پہ لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, روزانہ حج عمرے کر لیتے ہیں, میں سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں اصل اور ایک گناہ میں ملوث ہیں, ان کو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوزخ ان کی ذات خود دوزخ ہے. اس لیے شیخ کے ساتھ جانے میں اور احتیاط, اولیاء صدیقین والی احتیاط کرنی پڑے گی کہ ایک سانس بھی ناراض نہیں کرنا, اور اچھے اخلاق. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا. جو نہیں جا رہے ان کو غم ہے, ان کو غم سے وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے تو بھلے وہ مجھ سے دور ہے مگر ظاہری طور پہ دور ہے مگر دل اس کا قریب ہے, وہ مجھ سے قریب ہے. تو اتباع سنت کا اہتمام کرے. جو مجبوری کی وجہ سے آہ نکل گئی, کوئی شرعی مجبوری تھی, پیسے نہیں تھے, اسباب نہیں ہوئے, ویزا نہیں لگا, پاسپورٹ نہیں بنا, پاسپورٹ گم ہو گیا, عین وقت پہ سیٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو آہ نکل جاتی ہیں ان کی. تو سنت کا اہتمام کرے. اصل ہے شریعت و سنت کی اتباع. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. اترانا نہیں چاہیے کہ میں جا رہا ہوں, اس کو نہیں جا رہا, حقیر نہ سمجھے کسی کو, بلکہ اور زیادہ جھک جائے. آگے اصلی مقصد جو اس نعت شریف کا, ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, کامیاب ہو جاؤں گا. ہر ایک اللہ کے حکم میں, چاہے مسکرانا ہو, بیوی کے گھر میں جانا ہو مسکراتے ہوئے جانا, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا, بچوں کا اکرام کرنا, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور چھوٹوں پہ رحم کرنا, بڑوں کا اکرام کرنا, یہ بھی سنت ہے. بیٹھ کے پانی پینا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا. حضرت والا ہمارے ماشاءاللہ جہاز میں بھی دسترخوان لے کے جاتے ہیں تاکہ جہاز میں جب تک یہ روسٹس کھانے لے کر آئے تو نظر بچانے کے ساتھ یہ بھی سننا تھا، نظر بھی بچانا، دل بھی بچانا، جسم بھی بچانا، پھر ٹیبل پہ ماشاءاللہ دسترخوان بچھاتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، اتنا اتباع سنت، ایسے ہی تو محبوب نہیں بن جاتے اللہ والے، کیونکہ حضرت والا رحمتہ اللہ کو ایسے ہی دیکھا، ہر ایک تو اپنے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں دسترخوان رکھیں تاکہ جہاز کی ٹیبل پہ بھی، ہوٹل میں بھی دسترخوان، جہاں بھی جائیں دسترخوان بچھانا آسان رہے، کپڑے والا دسترخوان لے جائیں، آسان ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، اور آخری شعر ہے قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، حضرت باز رحمۃ اللہ ہفتے کے دن سنت ہے قبا مسجد قبا تشریف حاضری دیتے تھے، سنت ہے نبی صاحب اسلام ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت والا کو بھی دیکھا، میر صاحب رحمۃ اللہ کو، موجودہ شیخ کو بھی دیکھا، ہفتے کے دن وہاں اسلام کی پہلی مسجد ہے قبا، مسجد قبا تشریف لے جاتے ہیں ہفتے کے دن، یہ تو نواز شریف کے اشعار ہو گئے، کچھ کونے تمنا کے اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، اصل تو مقصود یہی ہے اتباع نبی صاحب اسلام دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تاکہ وہ انہوں نے چل کے دکھایا، پھر صحابہ کرام نے چل کے دکھایا، پھر اولیاء اللہ نے، پھر ہمارے شیخ نے، پھر حضرت میسا رحمۃ اللہ نے، ہمارے موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکات مالیہ چل کے دکھا رہے ہیں کہ کیسے چلنا چاہیے دین کے اوپر، کوتاہیاں تو بہت ساری ہیں، آہستہ آہستہ کر کے اصلاح کرواتے ہیں، نفس کو مٹاتے ہیں، اس کا نام ہے ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، منقش ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، سو گیا ماشاء اللہ، سکون مائنڈ نازل ہوتا ہے، انہوں نے ماحول بھی اتنا اچھا بنایا ہے، سفید ماشاء اللہ پوری چادر، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، زبردست شعر ہے ماشاء اللہ، یہ سب جو پھولوں کے نام ہیں، خوشبوؤں کے نام ہیں، پھولوں کے سنبل ہیں، پھولوں کے نام ہیں، اس میں جو خوشبو ہوتی ہے، نفس کے واقعی تقاضے ہوتے ہیں شدید گناہ کے تقاضے، غصہ آتا ہے کہ پی جائیں، اپنی رائے مٹانے کے تقاضے، اپنی رائے کچھ اور ہے، شیخ کی رائے کچھ اور ہے، عظمت شیخ کی وجہ سے اپنی رائے مٹا دی تو تقاضوں سے انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، نفس کو تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، نفس کو مٹایا تو مگر روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، ہم نے تو تھوڑا سا مٹایا، کوشش کی اور اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے، حضرت والا کو دیکھیے پوری زندگی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجودہ شیخ، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن، گندا تقاضا یہ بھی ہے، فجر میں دل چاہ رہا ہے بھائی بستر پہ پڑے رہو، الارم بج رہا ہے، خراٹے جمائی لی بند کر کے سو گئے، یہ بھی تو گندا تقاضا ہے، اپنی نفس کی خواہش پہ عمل کرنے سو جانا، اٹھے سحری میں بھی تو اٹھتے کہ نہیں اٹھتے، فجر رمضان شریف کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے، سمجھے سحری میں اٹھنا ہے تو سوا پانچ کا الارم لگائیں، پانچ پچاس کا نماز ہو رہی ہے، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، مٹی ہم لوگ، مٹی پانی سے بنے ہوئے ہیں، اس میں درد دل شامل ہوا، اپنی رائے مٹائی، شیخ کی رائے میں فنا کر دیا، یعنی شیخ نے کہا بھی نظر بچاؤ، نظر نہیں خراب ہو رہی ہے تو ایک دس رکعت نفل پڑھو، ایک ہزار روپے صدقہ کرو، نہیں کرتا، جمع نہیں کراتا تو اس کو درد دل نہیں ملے گا، اپنی رائے پر عمل کرے گا، جب ہمارے گھر آب و گل میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیشے دامن ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں مل گئے. آپ بھی پہلے اوپر لیٹ جائیں بچے کے ساتھ چاہیں گے. اس دفعہ حضرت والا فرماتے ہیں بہت آسانیاں ہیں, بس مجلس سن لو کسی بھی طرح, پیر پھیلا کے لیٹ کر کسی طرح بھی, جیسے آسانی ہو. آگے یہ جو ہے مفتی امجد صاحب اس کو بہت درد سے پڑھتے تھے. کس قدر ظلمت گدا تھی انجمن ان کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ جب دل میں نہیں تھے ایک دم اجڑا اجڑا دل تھا, اللہ تعالیٰ دل میں تشریف لے آئے تو دل روشن ہو گیا. کس قدر ظلمت گدا تھی انجمن ان کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وام, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی. ہم تو شہر, یعنی ہم سمجھ جاتے شہروں میں ہم رہیں گے تباہ ہو جائیں گے, ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے, اتنی فحاشی اور یانی ہو گئی ہے. ہر جس کو دیکھو موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ رہا ہے. کہیں بھی سفر کر لیں, کہیں بھی چلے آئیں, آپ چاہے حرم شریف کے قریب رہیں, مدینہ شریف کے قریب رہ رہے ہوں, موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ہر کوئی. یہی دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, ورنہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ہم تو سمجھ رہے تھے گناہ سے بچنا مشکل ہے, مگر وہاں ہم نے نظر بچائی ذکر حق کے فیض سے, ہم نے وہاں نظر بچائی, دل بچایا, جسم بچایا, بھاگ گئے وہاں سے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اس کا بہت خیال رکھیں, لفٹ کے اندر کبوتریاں جو ہیں وہ اندر گھس جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں. وہاں کی مطلب جو دوسرے ملکوں سے عورتیں آئی ہیں, اتنا رش ہو گیا آج کل, ایک گھنٹے پہلے ہی حرم شریف بند کر دیا جاتا ہے. حضرت انشاءاللہ حضرت والا بھی نصیحت فرمائیں گے, تو اس کا بہت خیال رکھیں کہیں بھی ہوں کہ لفٹ کے اندر عورتیں آ جاتی ہیں بہت ساری, اور بولتے ہیں عرفاتی بہنیں ہیں, عمرے والی بہنیں ہیں سب, اور بالکل آ کے داڑھی والوں سے چپک جاتی ہیں. اس لیے سیڑھی سے چلے آئے, انتظار کر لے, ایسے بالکل مجلس نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی یا تو ہوٹل چلے آئے, اس وقت اتنا رش نہیں ہوا, یا پھر آدھے پون گھنٹے بعد جائے, تاکہ اس وقت لفٹ میں جو ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 14th floor پہ ہمارا ہوٹل ہے, کمرہ ہے, اب جب جائیں گے تو عورتیں ہی عورتیں, یا پھر بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو, اور بہت ساری عورتیں ہیں تو شوہر کونے میں چپک جائے, بیوی بچے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ عورتوں سے ٹچ نہ ہو جسم. ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی. نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی. نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی. اتنے لوگوں کا خط آتا ہے ذکر نہیں کیا, ذکر کا ناغہ روح کا فاتح ہے, ذکر نہیں کریں گے. حضرت والا نے مجھے بہت دفعہ نصیحت فرمائی, ذکر تم نہیں کرو گے دل میں نور نہیں ہوگا, اور کسی بھی بات اتواری بات میں اثر بھی نہیں ہوگا. مٹیاری سے آیا ہے ان شاء اللہ, ہمیں آپ کی لائیو مجلس سنوں گی. تو ذکر بات میں بھی اثر نہیں ہوگا, اور نفس کی مغلوبیت بھی رہے گی ساتھ ساتھ, اور نفس دشمن کی باتوں میں عمل ہوتا رہے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی یاد کریں گے, کھانے کا وقت ہے, ناشتے کا وقت ہے, ذکر کا کیوں نہیں وقت. صرف چار تسبیحات تو ہیں, میں جس کو دو بتائیں, جس کو تین بتائیں, ہمت کر کے چلتے پھرتے کر لے, حضرت نے فرمایا, مگر ذکر کا ناغہ نہ کرے. کتنا ہی بیمار ڈرپ لگ رہی ہے زبان سے, ذکر تو کر سکتا ہے نا, ذکر میں کیا مسئلہ ہے. اتنے لوگ ہیں ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں, ہم لوگوں سے چار تسبیحات نہیں ہوتی. ہمت کر کے اور اطلاع بھی کریں شیخ کو, ہر مہینے خط میں, یا جو اچھا تعلق رکھتے ہیں شیخ سے, مضبوط اصلاحی تعلق رکھتے ہیں, وہ 15 دن بعد اطلاع کریں, تو وہی الحمدللہ ذکر کی پابندی ہو رہی ہے. ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا, ناغہ ہو گیا تو پھر بھی بتائیں. نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی. تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات, فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات, فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. دنیا والوں کے ساتھ جب رہتے تھے تب زندگی تھی, بے چینی پریشانی تھی, آسان اردو میں بتا رہا ہوں, اور جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو دل میں بھی روشنی آ گئی، اس بزم میں ہی مزہ آنے لگا، نور ہی نور برسنے لگا. جو سنت پہ چلتے ایک عاشقوں کی جماعت ہمیں مل گئی، مستورات جاتی ہیں وہاں، اتنی عورتیں نیک اللہ والی آتی ہیں، ان کو بھی ایک نیک عورتوں کا ماحول مل گیا. اور کوئی شخص، میسا رحمۃ اللہ فرما رہے تھے، کوئی شخص قیامت کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی میں اس لیے نہیں گناہ سے بچا کہ نفس کی عادت ہو گئی تھی ہو ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا کہ حضرت والا سے کتنے لوگ اسلائی تعلق رکھتے ہیں، ہر عمر کے لوگ آتے ہیں، ان کی عمر کے بھی، میری عمر کے بھی، آپ کی عمر کے بھی، بوڑھے بوڑھے 90 سال کے بھی، سب دین پہ چل کے دکھا رہے ہیں. تو ہر عمر کے لوگ دین پہ اتنی عورتیں آتی ہیں، ہر عمر کی عورتیں آتی ہیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ، بیوہ عورتیں، اور پتہ نہیں کون کون سی عورتیں آتی ہیں، وہ بھی تو دین پہ چل رہی ہیں. اسی کراچی میں رہ کے دین پہ چل رہی ہیں، پوری دنیا میں حضرت کے بیان سنا جاتا ہے حضرت والا کا، سب دین پہ چل کے دکھا رہی ہیں. تو یہ بہانے بازی نہیں چلے گی کہ ماحول ایسا تھا. تو وہ لوگ کیسے چل رہی ہیں، وہ عورتیں، وہ مرد کیسے چل رہے ہیں، وہ جوان کیسے چل رہے ہیں، وہ بچے کیسے چل رہے ہیں، تو آپ بھی چل کے دکھائیے. آخری شعر، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے. مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. یعنی لڑکیوں سے، لڑکوں سے، موبائل فون سے، ننگی تصویروں سے، انٹرنیٹ کی گندی تصویروں سے، اخبار کی گندی لڑکیوں سے دل مت لگانا، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. عزت کو داؤ پہ لگا کے، شرم کو داؤ پہ لگا کے بولنا پڑتا ہے. یہ مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے. جگہ لوگ بولتے ہیں آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں تم لوگ گندی تصویریں موبائل پہ دیکھ لو، ہم اتنا بھی نہ بولو، چھپ چھپ کے دیکھتے رہو. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اچھی خاصی دین پہ چلنے والی خاتون، بچوں والی اماں، اپنی تصویریں خود کھینچ رہی ہیں. توبہ توبہ. پھر بیچاری نے توبہ کر لی. نفس ہے، کبھی بھی بہکا سکتا ہے انسان کو. مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. آخری شعر. جب سے اختر روکش اغیار بیگانہ ہوا، جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی. ایسا نہیں ہو، سن رہے ہیں بچارا بیمار، کمر میں جھٹکا آ گیا، بز میں اس کا بھی نام آ گیا، چلو خوش ہو جائے گا. جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، بز میں اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی. جب سے ہم نے گناہوں سے منہ موڑ لیا اور رشتے داروں سے قطع تعلق نہیں کیا، گناہوں سے قطع تعلق کیا ہم نے، اور رشتے دار یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا، بھائی شادی کے بعد، شادی سے پہلے اور ویسے خاندان والوں سے ملیں، فون کریں، میسج کریں، ان کو رابطے میں رہیں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم پورا رشتے داروں کا حق ادا کریں گے، وہ لوگ خود ہی قطع تعلق کر رہے ہیں. اصل میں ان کو ہماری یہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، ان کو ہمارا ٹی وی بند کروانا اچھا نہیں لگتا، ان کو ہماری بیوی بچوں کا پردہ کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ لوگ ہم سے خود ہی وہ لوگ تعلق کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم تو نہیں چاہتے کسی سے قطع تعلق کریں، وہ لوگ خود ہی ہم سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا. غلطی ان کی ہے، ہماری نہیں. ہاں کوئی خوش ملا ہو، اس نے کر لیا ہو تو الگ بات ہے. انہیں ہمارے عزت تو فرماتے ہیں ملو جلو بھائی، رشتے داروں کا حق ادا کرو، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اگر ادھر گئے انہوں نے، کسی عورت نے ڈائجسٹ کی باتیں شروع کر دیں، فلموں کی باتیں شروع کر دی، ہم ادھر بیٹھے ہوئے، آپ اس کا ٹاپک بدل دیجیے. تو ہمیں ہی پتا چلے گا کہ بھائی ٹی وی میں کیا آ رہا ہے، ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے، ٹاپک بدل دیجیے. اور سناؤ بھائی، یہ کپڑا کہاں سے لیا تم؟ کچھ نہ کچھ بدل دیجیے ٹاپک، ورنہ غیبت شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ. بہت ساری باتیں کہہ دیں، اشعار سناتے وقت نحمد رسول اللہ رسول الکریم. ایک سنت بتا دیتا ہوں، اللہ استخارے کی سنت ہے، بہت سے لوگوں کا آتا ہے فون، رشتہ کرنا ہے، رشتے کے لیے، جاب کے لیے، گھر بدلنا ہے، سفر اختیار کرنا ہے، تو استخارہ کرنا سنت ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے، بہت پہلے ہی بتایا تھا، میں دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں. اس کے لیے کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے. یعنی جو مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کرواتے تھے، اسی طرح استخارے کی تعلیم فرماتے تھے. تو ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ استخارے کے سنت زندہ کرنے کی، کتنی دفعہ استخارہ کرتے ہیں، استخارے کی سنت کو زندہ کریں. اور فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے، گھر بدلنا ہے، گھر خریدنا ہے، گھر بیچنا ہے، کرائے پہ گھر لینا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، پہلے استخارہ کرے، پھر مشورہ کرے، پھر توکل علی اللہ. تو اہم کام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے تھے، دو رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے جو آگے آ رہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی کام تردد میں ڈال دے کہ کروں یا نہ کروں، تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو. تو ایک ساتھ 14 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، سات دن تک مستقل استخارہ بھی کر سکتا ہے. اس میں فائدے میں لکھا ہے کسی خواب کا نظر آنا ضروری نہیں، یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں ہے، کوئی خواب آئے گا، کوئی آواز آئے گی، یا اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا بھی ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. آج سنت کا ترک اور مشورہ اس سے لیا جائے جو اس میں کامل ہو، شیخ سے مشورہ لے. شیخ ہر کامل، اپنے آپ کو شیخ کامل نہ سمجھے، اپنے شیخ سے مشورہ کر لے. اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، اس کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے، صرف دعا استخارہ کافی ہے. اور اگر یہ بڑی دعا یاد نہ ہو تو چھوٹی دعا پڑھ لیں، اللہم خر لی واختر لی، پڑھ لیجئے اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی. یہ تو ابھی یاد ہو رہی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، علامہ شامی رحمتہ اللہ اس کو لکھا ہے. اس کو سات دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ بہت دفعہ حضرت والا کو سنا ماشاءاللہ، دعا پڑھتے وقت حجرے مبارک کے اندر بھی، ہمارے حضرت میسا رحمۃ اللہ کو بھی سنا، مولودہ شیخ کو بھی سنا، اصغر صاحب کے ساتھ بھی سفر ہوا تھا، وہاں ایک جگہ بیان کا نظم بن رہا تھا تو وہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا جائیں نہ جائیں، کیونکہ رش بہت تھا اور ٹریفک جام ہو گیا تھا. انہوں نے استخارے کی دعا کی، پھر مشورہ کیا، پھر نہیں تو تشریف لے گئے. اس لیے استخارہ یہ چھوٹا سا ہے، اس کو ضرور پڑھ، اس کا اہتمام کریں، اور بڑی دعا بھی اس کے اندر ہے، اس کو بھی دیکھ کے پڑھ لیں، فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، سنتوں والی کتاب میں ہے. اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو استخارہ کرنے کی سنت عطا کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور عرض کرنی تھی، حضرت نے اتنی دفعہ فرمایا، ہر سفر میں فرماتے ہیں، جیسے ہمارے حضرت والا کا سفر ہو رہا ہے، مگر اس میں اور بھی نصیحت ہے، عمرے کا سفر ہو رہا ہے تو اس میں جوش میں نہیں آنا کہ بس مجھے عمرے پہ جانا ہی جانا ہے. اور جو فرمایا ان کو خاص نصیحت فرمائی، جو لوگ قرض دار ہیں، ان کے ذمے کروڑوں کا قرض ہے، لاکھوں کا قرض ہے، تو وہ پہلے قرض ادا کریں، عمرے پہ مت جائیں. اور اسی طرح شرعی حقوق جن کے ذمے ہیں تو شیخ سے پہلے مشورہ کر لیں، شرعی حقوق وہ ضروری ہیں. عمرے پہ جانا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، بس چلے گئے تو ثواب ہے، نہیں گئے تو کوئی حرج نہیں. بس شیخ کے ساتھ یہ ہوگا کہ دین پہ چلنے میں جو ہے مدد ملے گی، ایک تو یہ بات ہوگی. ایک یہ بات ہے جس کے پاس پورا اختیار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، وقت بھی ہے، فراغت بھی ہے، چھٹی بھی مل سکتی ہے کاروبار سے، دکان سے، اور شرعی حقوق بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو کوشش کر کے اپنے جو اس نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس میں سے پیسے نکلوا کے یہ 15-20 دن شیخ کے ساتھ سفر کرے گا، کیونکہ اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ مستورات بھی جا رہی ہیں. تو مگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، 40 سال سے زیادہ کا منع فرمایا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا قانون نہیں ہے 40 سال سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چھڑے سب اکیلے سفر کر سکیں، بیوی بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. اگر کوئی حضرت کے ساتھ جا رہا ہے تو اس سے بدگمانی مت کرے، اس سوچ لے کہ اس نے فتویٰ لے لیا ہوگا، اس کا کوئی مجبوری ہوگی یا اس نے کسی سے پوچھ لیا ہوگا. تو 40 سال سے کم عمر والے لوگ جو ہیں وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتے، اللہ کے حدود کو توڑ کے جائے گا، اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، وہ والا فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو شیخ کے ساتھ سفر، حضرت والا فرماتے تھے، مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں، ہو جاتی ہے شراب تیز غریب الوطنی میں. شیخ بھی گھر سے بے گھر ہو اور مرید بھی گھر سے بے گھر ہو، پھر حرم شریف کا سفر ہو، اس کے لیے کیا ہی بات ہے. مجبوری ہو تو الگ بات ہے، تو گھر میں ہی بیٹھ کے ثواب ملے گا. میں اس کو تڑپ رہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میرا شرعی مجبوری نہیں ہوتی تو میں بھی جاتا. تو شیخ سے مشورہ کرے، مشورے کے بغیر نہ جائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے بھی بچے ہیں, اب وہ تفسیر بتانے کا موقع نہیں, تو ماشاءاللہ حضرت نے میری حدود لگا دی, ماشاءاللہ پہلے آ جاؤں گا, کوئی وجہ ہے اس کی. تو اس نے مجھے حضرت والا کی بات یاد آئی کہ ہمارے حضرت والا کا سفر ہوا تھا, پیرانی امی جان بیمار تھیں, حضرت والا نے بس ایک دن کا سفر فرمایا اور عمرے پہ اسی ٹیکسی والے سے پھر روزہ مبارک کو صلوات و سلام پیش کیا, 25 کو تشریف حاضری کے لیے گئے تھے, 27 کو واپس آ گئے. اس فقیر کا بھی حضرت والا سب کو 19 کا اعلان فرمایا ہے, وہ حضرت والا 4-5 دن پہلے ہی شاید تشریف لے لیں, اور اس فقیر کا بھی ارادہ ہے 4-5 دن پہلے حضرت کے ساتھ سفر کا ان شاء اللہ. آپ لوگ بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اکڑ نہ آنے پائے, اور صحیح اللہ والوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. قرب شیخ مبارک تو ہے صوفی یا صافی, مگر بادشاہ کے ساتھ رہنا آسان ہے, شاہوں کے ساتھ رہنا, اللہ والوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. الوغ استغفار توبہ, پہلے ہی شیخ سے ایڈوانس معافی مانگ لی جائے. شیخ حضرت والا ہم آپ تو آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے, بس جو کوتاہی ہوئی ہمیں پہلے ہی آپ معاف فرما دیجیے. تو یہ بات عرض کرنی تھی. اور شیخ کے ساتھ کسی بھی سفر پہ ہو, سندھ کا سفر ہے, کوئی بھی سفر ہو, اس میں نیت اللہ تعالیٰ کو پانے کی ہو, اور اچھے اچھے کھانے ملیں گے یا میری واہ واہ ہوگی میں نے اتنے سفر کیے, یہ سب نیت نہ ہو, نیت سے سب مال خراب ہو جاتا ہے. اور کسی کو حقیق نہ سمجھیں, ہر کسی کی الگ الگ مجبوری ہوتی ہے, کسی کا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کے بارے میں, اپنی بکھیڑے کم ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں. نفس کو مٹانے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے مغل صاحب جو ہیں, کوئی معاملہ رہا ہوگا کرایہ دار مالی مکان کا, تو ماشاء اللہ دونوں کو حضرت والا نے بلوایا, مفتی صاحب حضرت, کیونکہ اللہ والے معاملات میں نہیں پڑتے, کیونکہ اگر ایک کے خلاف معاملہ ہوا تو وہ شیخ سے اس کا دل وہ ہو جائے گا, تو مفتی صاحب کے حوالے کر دیا. انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا, جو بھی ہوا وہ بات بہرحال, تو مغل صاحب ماشاء اللہ حضرت والا سے تعلق ہے, امیر سارا تو ہے کی برکتیں, اور اس فقیر سے حسن زن ہے, بس بیعت ہو گئے. جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ بھائی اپنے اوپر بڑوں کا سایہ رکھے, بڑے نہ ملے تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کر لے, وہ بھی نہ ملے تو چھوٹوں سے مشورہ کر لے, شرمائے مت, بس یہ دیکھ لے اس کا شیخ پہ کتنا اعتماد ہے. تو اس فقیر سے اب بیعت ہو گئے, تو مجھے بھی اتنی خوشی ہوئی, کہیں مجھ سے زیادہ تو حضرت والا کو خوشی ہوئی, حضرت والا مجھ سے فرما رہے تھے, مغل صاحب نے ماشاء اللہ ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگی, فرمایا کہ پوسٹ بھی اتنی اچھی, گورنمنٹ کی مجبوری جاب پہ ہیں, اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق, اور اپنے آپ کو اتنا مٹانا, خانقاہ میں ہی ان کے پیر پڑ گئے ایجنٹ کے, اور ان سے معافی مانگی. مفتی انوار صاحب بھی رو رہے تھے, پھر حضرت والا نے بھی ان کو گلے سے لگایا, اس فقیر نے بھی گلے سے لگایا, ابھی تک نور محسوس ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس کا اثر بہت دور تک جائے گا, اور اس میں بہت گہری بات ہے, سامنے والے پہ بھی اثر پڑے گا, اور ان کے بچوں بھی اثر پڑے گا, اور کتنے لوگوں کو یہ بات سننے کو ملی, اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. سفید داڑھی کے ساتھ اپنی عزت کو دعوے پہ لگا دیا. مجھے تو رات کو جب عبدالسمی نے بتایا, اور پھر مجھے جب مفتی انوار صاحب سے خود سنا, پھر حضرت والا سنا, تو اتنی خوشی ہوئی کہ بس بتا نہیں سکتا. نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو سخت قرار دیتا ہے, جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے روح کو سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, عرش اعظم ہل جاتا ہے کہ اپنے نفس کو مٹا رہا ہے. من تواضع للہ, جس نے توازو اختیار کی اللہ کے لیے, رفع اللہ, اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. اور ومن تکبر, جو اکڑتا ہے چکتا نہیں ہے, وضع اللہ, اس کی گردن اللہ مڑوڑ دیتا ہے, اس کو خائب و خاسر کر دیتا ہے اس شخص کو. اس لیے تکبر مٹا دینا چاہیے. تکبر نام ہے حق بات تو قبول نہ کرنا, یا کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا, تکبر کہا جاتا ہے. اس لیے بچوں سے غلطی ہو جائے, ابو کے پیر پکڑ کے معافی مانگنا, شرمانا نہیں چاہیے. بیوی سے غلطی ہو جائے, شوہر کے پیر پکڑ کے معافی مانگنا. داماد سے غلطی ہو جائے, سسر سے پیر پکڑ کے معافی مانگنا. چھوٹے بڑوں سے معافی مانگیں گے, بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگتے, مگر بہرحال کبھی کبھار حضرت فرما بھی دیتے ہیں کہ بیوی کے پیر پکڑ کے معافی مانگو. مگر بیوی یہ مت سمجھے, اگر شوہر پیر پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے تو بیوی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی چیز ہو گئی معافی مانگ رہا ہے, بلکہ بیوی کے دل میں اور عظمت خود بخود اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے, اس کے دل میں شوہر کی بلندی ڈال دیں گے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اور خیال رکھے کہ شوہر نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا, پیر پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے, جبکہ وہ بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے, اور رجال و قوامون علی النساء, پھر بھی وہ اپنے نفس کو مٹا رہا ہے, تو بیوی کو اور مٹ جانا چاہیے, تو کیوں اکڑتی ہے وہ. ناز دکھانے کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے, مگر ایسا تو جان بوجھ کے تو ناز نہ دکھائے. اس لیے بہت بڑی بات ہے اپنے نفس کو مٹانا, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے, جس پہ بھی حضرت نے پھر ایک خاص بات فرمائی تھی, اس کو میں نے دل پہ لکھ لیا. یہ فرمایا کہ بھائی یہ بہت پیاری بات ہے اپنے نفس کو مٹانا, مگر اپنا کمال نہ سمجھے. حضرت والا رحمتہ اللہ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں, حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں, جس پہ نظریں پڑی ہیں, چاہے وہ ابھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ مسٹر بن گیا ہے, داڑھی صاف کراتا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, شیخ کے سامنے سے ٹوپی پہن کے آ رہا ہے, کس غیر موجودگی میں ادھر ادھر لڑکیوں سے چکر چلا رہا ہے, موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ رہا ہے, یوٹیوب پہ تصویریں دیکھ رہا ہے, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, مگر وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اس پہ حضرت والا کی نظریں پڑیں گی, حضرت میسا رحمتہ کی نظریں پڑیں گی, ایسی ایسی مبارک نظریں پڑیں گی, وہ رائے گا نہیں جائے گا ان شاء اللہ. جوانی میں اگر بگڑ بھی گیا ہے, بڑھاپے میں بھی ادھر ادھر ہو گیا, آخر وقت میں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا غلبہ کر کے پھر اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ سے توبہ کر کے ہو جائے گا. اس لیے مایوس کبھی نہ ہو. اللہ والوں کی نظریں, کتا محروم نہیں رہا تو ہم لوگ کیوں محروم رہیں گے؟ اللہ اور حضرت والا تو قطب الاقطاب تھے, غوث زمانہ تھے, پھر میر صاحب قلندر زمانہ تھے, اب موجودہ شیخ قطب زمانہ ہے. قطب زمانہ اسے قطب اسے کہتے ہیں جو اس بستی پہ محنت کرے, اس بستی والوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے, وہ محدثین لکھتے ہیں, تو اس کراچی والوں میں انقلاب آنا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ اتنے بڑے بڑے علماء حضرت والا کا اعتماد کر رہے ہیں, مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب, مفتی عبدالرزاق اسکندر صاحب, بنوی ٹاؤن کے اتنے بڑے عالم, اب تو رحمت اللہ علیہ یا ابھی ہیں, ان سے پہلے جتنے بھی بنوی ٹاؤن کے بڑے بڑے عالم تھے وہ سب شہید کر دیے گئے. تو ان کے جو خادم خاص تھے, ہمارے حضرت والا کا سلطان آباد کا سفر ہوا, ان کے خادم خاص آئے ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, دام رکاتم عالیہ سے خوب گلے لگ کے ملے, ان کا بیان سننے آئے سلطان آباد میں, اتنے ایسے ایریے میں ان کا بیان سننے آئے ہمارے حضرت والا. تو ہمارے حضرت والا قطب زمانہ ہے, پورے عالم کے لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. یعنی حضرت والا کے جتنے خلیفہ ہیں چھپ چھپ کے حضرت والا کا ہمارے حضرت کا بیان سنتے ہیں, اور ان کے مریدین بھی سنتے ہیں کہ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ حضرت والا کی یہ حضرت ہمارے حضرت بھی خود فرماتے ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو مٹائیں گے, میں ان کے پاس سب کچھ ہے. کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے ان سے کہ بتا نہیں سکتا, کیونکہ فقیر بھی اندر ہی رہتا تھا. حضرت والا اس فقیر پہ بھی بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے, مگر ہر وقت اس طرح ہی چٹکی نوچ رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. ہمارے حضرت والا جو تشریف لاتے تھے, میں خود پیچھے ہو جاتا تھا, حضرت فیروز الدین صاحب دونوں کا تمہارے کو جگہ دے دیتا تھا, پھر ماشاء اللہ حضرت والا اور خوش ہوتے ہیں. یہ اکرام ہے مومن ہے, اس سے بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اپنی خدمت میں لگا ہوا ہے, جب شیخ کا لاڈلا آ گیا تو جو شیخ کے لاڈلے زیادہ نہیں ہوں ان کو پیچھے ہو جانا چاہیے, اس کو شیخ کو اس سے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. یہ بھی اثار اور قربانی کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. بہت سی مستورات ہوتی ہیں, وہ بس بیٹھی ہیں, جم کے بیٹھی ہیں کہ میری جگہ ہے, میری معظم ٹیرس میں, یہاں پہ جب بیت اقبال میں آپ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اکڑے مت, یہاں مٹانے آتی ہیں. کسی کی اصلاح کی فکر مت کریں, کسی عورت کی برائیوں پہ نظر مت رکھیں, اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں. میں کتنی برائیاں کرتی ہوں. اور شیخ سے مضبوط تعلق رکھیں. بہت سی عورتیں, بہت سے مرد میسج خوب جو شیلے کیے اور ماشاء اللہ خط لکھے, اب بالکل غائب, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ان کے حالات ہیں, کیا ہیں, بتانا چاہیے, اطلاع حال کرنی چاہیے. حضرت والا کی کتاب پڑھ کے سنانی تھی, اور یہ ہمارے حضرت والا کا, ابھی حضرت والا کو میسج کیا, حضرت نے فرمایا مجھے میسج کر دیا کرو, کیونکہ فجر جو اتوار کے دن بہت مشغول ہوتا ہوں, حضرت سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں, میسج مل جاتے ہیں, حضرت فوراً پڑھ بھی لیتے ہیں. ٹھک ٹھک 7-17 میسج دیکھے, اندازہ ہو رہا تھا ابھی کمال کا میسج آیا. میں خود دیکھا تھا, حضرت نے پڑھا میسج ماشاء اللہ, اور میں مسکرانے لگے. تھوڑی سی بات برکت کے لیے, جو ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ہم سب کے پوری امت کا بال بال ان کے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے احسان تلے دبا ہوا ہے, کیونکہ امت کو حضرت والا کا مال حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے ملا. انہوں نے یہ مواعظ اختر نمبر 50 ہے, تلاش دیوان حق, اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرما رہے ہیں, توبہ سے دل منور ہو جاتا ہے. ایک ایک بات ایسی حضرت والا کی ماشاء اللہ, توبہ سے دل جو ہے منور ہو جاتا ہے. ناممکن ہے کمرے میں روشنی ہو اور آدمی سانپ بچھو دیکھ رہا ہو, اور اس سے احتیاط کی توفیق نہ ہو, تو اللہ والوں کی محبت سے احساس ندامت ضرور پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کو اپنے گناہوں کے سانپ بچھو نظر آنے لگتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ والوں کا قلب اس کی روح کو نورانیت سے منور کر دیتا ہے. ان کے دل کا نور اس کے دل میں خود بخود داخل ہو جائے گا, جیسے دیوار میں کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں تو جب سورج نکلتا ہے تو کیا کمرہ ارادہ کرتا ہے کہ کھڑکیوں سے روشنی آ جائے, یا سورج کی شعائیں خود بخود آ جاتی ہیں. دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں, غور سے آپ بھی غور سے سنیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. توبہ سے دل منور ہو جاتا ہے. ناممکن ہے یعنی امپاسبل ہے کہ کمرے میں روشنی ہو اور آدمی سام بچھو دیکھ رہا ہو, اور اس سے احتیاط کی توفیق نہ ہو, تو اللہ والوں کی محبت سے احساس ندامت ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے میں نے یہ گناہ کر لیا, فجر کی نماز قضا کر دی, غلط تصویر دیکھ لی, لڑکیوں سے ابھی تک دوستی لگائی ہوئی ہے چھپ چھپ کے, اور اس کو اپنے گناہوں کے سانپ بچھو نظر آنے لگتے ہیں, اور اللہ والوں کا قلب اس کی روح, اور بہت سی بچیاں ماشاءاللہ وہ حضرت والا کی مجلس میں آتی ہیں, مگر اس خوف سے, اور بچیاں بھی اور جوان لڑکے بھی اس خوف سے شیخ کو نہیں بتاتے کہ شیخ کو دکھ ہوگا کہ میں چھپ چھپ کے اس لڑکے سے میسج کرتی ہوں, یا چھپ چھپ کے اس لڑکی سے دوستی لگائی رکھی ہے تو شیخ کو بتاؤں گا, شیخ ڈانٹے گا, غصہ ہوگا, دکھ ہوگا. یہ غلط بات ہے, یہ آپ شیخ سے بدگمانی کر رہے ہیں. شیخ خوش ہوگا, عزت کو, چونکہ نفس تمہیں ساتھ لگا ہوا ہے, ابھی جوان ہے ماشاءاللہ اور دین پہ چل رہے ہیں, اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں, یا بوڑھے بھی ہو گئے, نفس تو جوان رہتا ہے نا ہمیشہ, نفس کی داڑھی تو کالی رہتی ہے. تو اگر شیخ کو بتائیں گے تو شیخ حیران ہو جائے گا, سفید داڑھی ہے اور وہ جو بھی عورت ہے مجلس میں پابندی سے آتی ہے یا حضرت والا سے اتنا پرانا تعلق ہے اور یہ ایسی حرکتیں, شیخ بلکہ اس کے لیے اور روتا ہے, گڑگڑاتا ہے. اس لیے عزت کو دعوے پہ لگا کے خط لکھ کر اپنی اصلاح کروائیں کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے, برائے کرم آپ بتا. ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے, جیسے اب اتنی پردے والی عورت ماشاء اللہ اور بچوں والی عورت, اس نے خود ہی لکھا کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں, میں اس گناہ سے میں آپ کو بتایا نہیں تھا اتنے عرصے بعد, مگر آپ کا بیان سن کے احساس ندامت پیدا ہوا, میں اپنی تصویریں خود کھینچا کر کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی. دیکھیے یہ بھی نفس کی شرارت ہے, انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے. تو یہ بڑی مبارک عورت ہے جس نے اپنی عزت کو دعو پہ لا کے شیخ کو خط لکھا اور اصلاح کروائی. اپنی بیوی سے کوئی بدگمانی مت کرے. بس کسی کا خط تھا, سب جگہ سے خط آتے رہتے ہیں میرے پاس, حضرت والا کے پاس, امیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. صرف بتاتے اس لیے ہیں کہ یہ بہت مبارک عورت ہے, اور مبارک شخص سے وہ جو اپنی عزت کو دعو پہ لگائے, اپنی اصلاح کروائے. شیخ تو رازوں کا قبرستان ہوتا ہے. یہ فقیر بھی ابھی بہت ساری باتیں اپنے شیخ سے اصلاح کروائیں اور بہت فائدہ ہوا, دل میں نور ایک دم پیدا ہو گیا. اب حضرت والا فرما رہے ہیں اصلاح ہر ایک پر فرض ہے, تزکیہ فعل متعدی ہے, فعل لازم ہوتا تو آپ اپنی اصلاح خود کر سکتے تھے. جیسے کہتے ہیں جا زید, تو جا فعل لازم ہے, یہاں آنے کا فعل زید پر تمام ہوا, لیکن تزکیہ فعل لازم نہیں, فعل متعدی ہے, جس میں ایک فاعل مزکی ہونا چاہیے جو تزکیہ کرے, اور ایک مفعول یعنی مزکہ ہونا چاہیے. فعل متعدی میں ایک مزکی اور ایک مزکہ ہونا لازم ہے, یعنی ایک تزکیہ کروانے والا ہو, ایک تزکیہ کرنے والا شیخ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, قد افلح من زکاہا, جس نے تزکیہ کرا لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو تزکیہ کے لیے اہل اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کیوں بتاتے ہیں, اس لیے کہ فلاح میں تزکیہ کو جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت اللہ کے ذکر کی بھی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تفسیر فلاح کی میں لکھتے ہیں, اَی تَفُوزُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, تم اللہ کا نام لوگے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, دونوں کو جوڑ رہے ہیں حضرت والا, جو تزکیہ نفس کرائے گا وہ فلاح پائے گا. تو معلوم ہوا فلاح کی نعمت تزکیہ نفس پر بھی موعود ہے اور ذکر اللہ پہ بھی موعود ہے. اب آپ کہیں گے ہم ایک کام کر لیں, یعنی اللہ اللہ کر لیں اور فلاح لے لیں, کیونکہ ذکر اللہ پر بھی فلاح کا وعدہ ہے, پھر تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے, ذکر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو ہم فلاح پا جائیں گے, پھر تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے. جب دو مختلف اعمال پر ایک ہی جیسی نعمت کا وعدہ ہے, یہ حضرت والا ہی یہ سب باتیں کرتے تھے, الہامی باتیں. یہ بات ہے نا کہ ذکر کریں گے تو فلاح پا جائیں گے, قرآن شریف میں آ رہا ہے, تو تزکیہ کی کیا ضرورت ہے, اس میں بھی فلاح کا لفظ آیا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں جب دو مختلف اعمال پر ایک ہی جیسی نعمت کا وعدہ ہے تو ہم اس نعمت کو ایک عمل کر کے حاصل کر لیں اور دوسرا عمل تزکیے کا عمل نہ کریں. جیسے تیز گام بھی کراچی جاتی ہے اور شالیمار بھی کراچی جاتی ہے, تو ہم شالیمار کو چھوڑ کر تیز گام سے چلے جاتے ہیں. دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ریل سے چلے جائیں, کیونکہ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے, لیکن فلاح کے لیے ذکر اللہ اور تزکیہ لازم و ملزوم ہے. دوستوں ایک چیز عرض, یعنی دونوں ضروری ہے, ذکر بھی کرے اور شیخ سے تعلق کر کے تزکیہ بھی کروائے. دوستوں ایک چیز عرض کرتا ہوں, اللہ کا ذکر عطر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے نام کا عطر بیان کیا ہے, اذکر اللہ کثیرا, کہ میرے نام کا عطر لگاؤ, اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا, جب میرا نام لوگے تو میرے نام کی خوشبو کے ساتھ باطنی نجاستوں کی لید مت لگاؤ, یعنی گناہ کی لیدیں, بد نظری ہے اور جتنی غیر شرعی تقریبات میں شرکت ہے, جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا ہے, ذکر سے تو نور آ گیا, میں ان باطنی نجاستوں سے تکبر ہے. آج کل حضرت حسد کے بارے میں فرما رہے ہیں, تو یہ سب بیماریاں ہیں, ان کی ناپاکی مت لگاؤ, ان سے پاکی حاصل کرو, ورنہ میرے عطر کی توہین ہو جائے گی. لہذا جتنا اچھا تزکیہ کراؤ گے اتنا ہی میرے عطر کی خوشبو تم پر ایسا اثر کرے گی کہ تم خود مست ہو جاؤ گے, اور کائنات میں جدھر سے بھی گزرو گے سب کہیں گے کوئی اللہ والا جا رہا ہے, پھر تمہاری رفتار بھی بدل جائے گی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تمہاری رفتار سے، تمہاری گفتار سے، تمہاری چال سے اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے گا. علامہ شاہرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تیسرے کمرے میں چھپ کر بھی رو رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو کائنات میں پھیلا دیں گے. آپ چھپائیں گے لیکن جمال اس کا چھپائے گی کیا، بہار چمن گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. یہ ساری کائنات لندن کی میمے بکری والی نہیں، مطلب لندن کی مسز، جو مس لندن ہوتی ہے. دنیا کی حسین ترین عورتیں، رنگین فلمیں، ننگی فلمیں، ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اگر چاہیں کہ ہم اللہ کے جمال اور اللہ کی محبت کی خوشبو کو چھپا دیں، یعنی اللہ والوں کو اپنی طرف مشغول کر لیں، تو نہیں کر سکتی. مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جمال اس کا چھپائے گی کیا، بہار چمن گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. اور فرماتے ہیں، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. یعنی یہاں سہنے چمن سے مراد چمن کائنات ہے. یہ دنیا کو اپنی بہاروں پر، رنگینیوں پر ناز تھا، لیکن جب اللہ کی خوشبو آئی تو ساری بہاروں پر چھا گئی اور اللہ والے ساری بہاروں سے بے نیاز ہو گئے. بہار ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں لوگ اللہ والوں کو ہزمائیں گے اور لڑکیاں ان کے برابر سے گزریں گی تو متاثر ہو جائیں گے، وہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. خواجہ مزدور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ کون آیا دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. اور جگر مراد آبادی حکیم الامت کے صدقے میں اللہ والے ہو گئے تو کیا غضب کا شعر کہا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے. حضرت والا کی بات بار بار سناتا رہتا ہوں، حضرت والا نے مجھ سے خود فرمایا تھا، جب تم سے کوئی تمہارا نام پوچھے تو یہ والا شعر پڑھ دیا کرو کہ میرا نام بھی کمال ہے، کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی محبت ہمارے اوپر چھا جائے اور نفس کی چنگل سے ہم لوگ سب نکل جائیں. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اہل دین کو اور مولویوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرمایا، واللہ اگر آپ اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیں تو اللہ آپ کی کو زمانے پر غالب کر دے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے احکام کو اپنی آنکھ پر، کان پر اور جسم پر، پورے جسم پر غالب کر دیا، سارے معاشرے پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں گے. اور جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ دیتا ہے، یعنی مخلوق کے ہاتھ میں اس کو کٹ پتلی بنا دیتا ہے. اس لیے ہمت، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حسین تو جمال حق کے آئینے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کے میں اللہ کا نور تلاش کرتا ہوں، جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یعنی جو ایسا حسین بنا سکتا ہے تو اللہ کا حسن کا کیا عالم ہوگا. مولوی صاحب آپ سمجھتے نہیں میری بات کو. میں شریعت اس آئینہ جمال خداوندی کو دیکھنے سے کیوں منع کرتی ہے؟ حکیم الامت نے جواب دیا، میں ان حسینوں کو آئینہ تو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ مجدد تھے، آئینہ تو تسلیم کرتا ہوں، مگر یہ آتشی آئینے ہیں، تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، تم زندگی ہی میں دوزخ میں پڑ جاؤ گے، تمہاری حیات تلخ ہو جائے گی. آتشی شیشہ جو ہوتا ہے، یعنی آگ ہو جس کے اندر آگ جل رہی ہو، جب سورج کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو چیز آتی ہے جل کر خاک ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر تم نے حسینوں کو دیکھا تو تمہاری حیات بھی تلخ ہو جائے گی، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. اس لیے فرمایا، یہ حسین عذاب الہی ہیں، خبردار ان کو ہرگز مت دیکھنا. ہمت سے کام چل، ارادہ کر کے جائیں، دفتر جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، حسین تو اشارے فیصل میں جا رہے ہیں، ہر جگہ بورڈ ہی بورڈ لگے ہیں. ارادہ کر کے جائیں کہ نہیں دیکھنا ہے. ارادہ جو کر لے گا اللہ کی مدد آئے گی. ارادہ ہی نہیں ہوگا بولیں گے حضرت والا کی باتیں، وہ تو بڑے اللہ والے تھے، ہم کہاں اللہ والے، ہم تو ایسی تائبین ہی شمار کر لیے جائیں تو بڑی بات. یہ گناہ کرنے کے اچھے بہانے تھے. خبردار ان کو ہرگز مت دیکھنا، ہمت تو کریں. حضرت والا ہمیں بھی مزہ چکھانا چاہتے تھے، حضرت والا چاہتے تھے جیسے مجھے مزہ مل رہا ہے ہم سب کو مل جائے، پوری امت کو یہ مزہ مل جائے. کبھی نہیں فرمایا کہ بھائی یہ جاب چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، بلکہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے، ماحول پہ لاہور پڑتے ہوئے نظر بچا کے ان لڑکیوں سے بچے، یہ نظر جھکا لیں، ضروری بات کرنی نظر جھکا کے بات کر سکتے ہیں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بیوی کافی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، اگر بیوی بدصورت ہے قیامت کی حسین کر دی جائے گی. صبر کر لیں، پلیٹ فارم کی چائے پہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر فرمایا، دیکھ تو دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار، دور ہی سے یہ کہ الہی خیر، وقینا ربنا عذاب النار. ان آنکھ جیسے چہروں کو مت دیکھنا، جب کبھی نظر آ جائیں تو کہو ربنا وقینا عذاب النار. غالب جیسا دنیا دار شاعر آگرہ گیا آگرے میں کچھ آگ جیسی شکلیں نظر آئیں. اس نے فوراً کہا آگرے کے شولہ روح ہیں آگرے, بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے. آگرے کے شولہ روح ہیں آگرے, آگرے کی لڑکیاں ہوں گی کوئی حسین و جمیل. آگرے کے شولہ روح ہیں آگرے, بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے. ان حسینوں سے فرار اختیار کرو. ففروا الی اللہ. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں ففروا کی تفسیر الی اللہ کی تفسیر میں اللہ کی طرف بھاگنے کے معنی کیا ہیں. ففروا الی اللہ ای عما سوا اللہ, غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. وضو کر کے مسجد میں دو رکعت توبہ پڑھو, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ, ذکر میں لگ جاؤ, تلاوت میں لگ جاؤ, پھر تمہارے سینے میں دریائے نور بہے گا, تم بادشاہوں سے افضل ہو جاؤ گے. میرے مولوی اور حافظ دوستوں, یہ مت سمجھو کہ ملا کمتر ہے, حقیر ہے. آج ملا اس لیے کمتر ہے کہ جسم کے بڑے باکس کے اندر جو دل کا چھوٹا سا بکسہ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. ہم لوگ مولوی بنے ہوئے داڑھی رکھ کے, مگر ایک اگر ایک بڑا بکسہ ہو اس پر بالکل خراب لکڑی لگی ہو, کیلے بھی ڈھیلی ہو رہی ہوں, فٹنگ بھی اچھی نہیں ہے, لیکن اس بڑے بکسے کے اندر چھوٹے بکسے میں ایک کروڑ کا موتی رکھا ہے, پھر اس بکسے کی کیا قیمت ہوگی؟ پھر وہ ایک کروڑ کا موتی پا کر کیا کرے گا؟ یہ مانا کہ یہ حسین اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے حسین موتی ہیں, لیکن اللہ ہی کے حکم سے ان کو توڑ دو. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے شیشے ہیں, وہ ان شیشوں پر دوست ہی کے حکم کا پتھر مارو. اللہ میاں نے ہمیں یغض من ابصارہم کا پتھر دیا ہوا ہے, ان سے نگاہیں جھکانا, ان کو توڑنا ہے. پھر اس پر ملے گا کیا؟ اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ خود مل جائیں گے اور ان کے قرب کی مٹھاس دلوں میں محسوس ہوگی. عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ نظر بچائیں. فرما رہے ہیں, ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں, جو لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر بھی رکھتے ہیں, تو ان سے بھی کبھی بدنگاہی ہو سکتی ہے. شہر میں جاتے ہوئے کسی پر نظر پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی, تو یہ پڑھنا جو ہے معاف ہے, لیکن نظر اکثر پڑتی نہیں بلکہ پڑھائی جاتی ہے, ڈالی جاتی ہے. نظر پڑھنا اور نظر ڈالنا دونوں میں فرق ہے. اگر نظر پڑی تھی تو پڑی کیوں رہی, ہٹائی کیوں نہیں؟ بہت گہری بات ہے. اگر نظر پڑی کیوں نہیں, ہٹائی کیوں نہیں, وہاں رک کیوں گئی ہوں اس عورت پہ, اس سائن بورڈ پر رک کیوں گئی؟ اچانک نظر تو معاف ہے, لیکن پڑھنے کے بعد وہ پڑی کیوں نہیں, یہ جرم ہے. اچانک نظر معاف ہے, لہذا فوراً نظر ہٹانی چاہیے. لیکن یہ بہت گہری بات ہے, حضرت والا ہی یہ فرما سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے حسن کا کوئی نقطہ ایسا اچھا لگ گیا کہ دل کو کھینچ لیا اور وہ اس میں مبتلا ہو گیا, مغلوب ہو گیا, تو یہ مجرم ہو گیا. اب ایک غافل آدمی ہے جو کسی بزرگ سے تعلق نہیں رکھتا, کسی اللہ والے کو شیخ نہیں بناتا, کبھی ذکر نہیں کرتا, جب مرشد ہی نہیں ہے تو ذکر کیا کرے گا؟ جب حکیموں سے تعلق ہی نہیں ہے تو خمیرہ کیا کھائے گا؟ ہمارا تو تعلق ہے خمیرہ, ہم کھاتے نہیں ہیں. اگر کھائے گا تو مرے گا, کیونکہ اس کی مقدار کا تعین کرنے والا کوئی نہیں ہے. خمیرہ مروارید, خمیرہ ابریشم, چھ ماشا کھانا چاہیے, اس کو مزہ آیا, اس نے ایک چھٹانک کھا لیا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رگوں میں تناؤ پیدا ہو گیا, تناؤ سے فالج ہو گیا. جنہوں نے زیادہ جواہرات کھا لیے وہ بعد میں بیمار پڑ گئے. تو خمیرے کی بھی مقدار ہے, اسی طرح ذکر اللہ کی بھی مقدار ہے, اس کا تعین مرشد کرے گا. اگر کسی کا مرشد نہیں ہے, شیخ نہیں ہے, روحانی معالج نہیں ہے, تو اپنی من مانی سے کبھی زیادہ ذکر کر لے گا, یہاں تک کہ پاگل ہو جائے گا, لوگ سمجھیں گے مذوب ہو گیا ہے, حالانکہ پاگل ہو گیا ہے. 90% لوگ پاگل ہیں جن کو ہم مذوب سمجھتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر مرشد کے ذکر زیادہ کر لیتے ہیں, اپنے تحمل سے زیادہ ذکر کر لیتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا, آپ نے جب سے ذکر بتایا ہے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے. میں نے کہا ذکر بالکل ملتوی کر دو, پانی پر دم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیو اور درود شریف پڑھو تاکہ مزاج اعتدال پر آ جائے. ایک آدمی جو آج کل غلط بیعت کر رہا ہے, کسی کا تربیت یافتہ اجازت یافتہ نہیں ہے, انگریزی دان ہے, قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی غلط کر رہا ہے, ایک صاحب غلطی سے اس کے ہاتھ چڑھ گئے. اس نے انہیں 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ بتا دیا, حالانکہ وہ خود کسی سے بیعت نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے, جو خود مربع نہ بنے مربی بن جائے, شاگرد نہیں بنا اور استاد بن گیا, کتابیں دیکھ کر ڈاکٹر بن گیا اور کسی ڈاکٹر کی صحبت بھی نہیں پائی. تو وہی سعدی شیرازی والا واقعہ ہوگا, ایک حکیم قبرستان گیا تو اس نے آستین سے اپنا منہ چھپا لیا. شاگردوں نے پوچھا اپنا منہ کیوں چھپایا؟ کہنے لگا یہ سب میرے ہی غلط علاج سے مارے ہوئے ہیں, ان مردوں سے مجھے شرم آ رہی ہے. تو جالی پی نے 2000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بتا دیا. ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے, حضرت والا رحمتہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, تلاش دیوان حق موائز اختر میں سے. فرمایا کہ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے، سینے میں بوجھ معلوم ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے سوچا اگر ان کو بالکل منع کر دیتا ہوں، ختم منع کر دوں تو یہ کہیں گے عجیب پیر ہے، لہٰذا میں نے کہا تم 500 مرتبہ ذکر کرو، فی الحال 1500 ذکر ملتوی کر دو، ابھی آپ میں اتنے ذکر کا تحمل نہیں ہوگا، روزانہ سیب کھایا کرو. اسی طرح جو لوگ سن رہے ہیں، جب تک یہ بیان سنا جائے گا تو اللہ کے لیے ذکر کسی شیخ سے پوچھ لیں، یہ 500 دفعہ بھی نہیں کریں. حضرت والا صرف 100 دفعہ کرواتے تھے ذکر، 100 دفعہ بتاتے تھے، زمانے کے لحاظ سے قوتیں کمزور ہو گئی. فرمایا اس سے کیا فرمایا، ذکر کا اتنا تحمل نہیں ہے، روزانہ سیب کھایا کرو، سیب کا موسم بھی چل رہا ہے اس میں. اب سیب کی خاصیت بھی بتاتا ہوں، اگر کوئی روزانہ سیب کھاتا رہے گا تو اس کے اوپر کبھی آسیب نہیں آئے گا، جن نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیب سے دل قوی ہوتا ہے، اور جس کا دل قوی ہوتا ہے اس میں جنات بھی نہیں آتے. محمد علی قلعے کے پاس آج تک جن نہیں آیا، کیونکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ باکسنگ کا ایک گھونسا مارے گا تو ہم چاروں خانے چت پڑے ہوں گے. اس لیے عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں، جو مرد مسلسل بیمار رہتے ہیں ان پر جن آ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جس پر واقعی جن کے اثرات ہوں، وہ بار بار یہ کہے کہ اگر کوئی جن آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، کچھ دنوں کے بعد اگر جن وہاں سے چلا نہ جائے تو کہیے گا، کیونکہ جن دل کی بات نہیں جانتے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہادر لوگ ہیں، ان کی خفیہ پولیس جا کر اطلاع کر دیتی ہے کہ بھائی وہاں خیریت نہیں ہے، اس سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں کہ جو مرد مسلسل بیمار رہتے ہیں، جن پر جن آ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جس پر واقعی جن کے اثرات ہوں، وہ بار بار یہ کہے، یعنی باقاعدہ اعلان کرے گھر کے اندر کہ اگر کوئی جن آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. حضرت والا کا نام لیتے، میر صاحب فرماتے حضرت والا کا نام لیتے، کیونکہ جنوں کے سردار حضرت والا سے بیعت تھے، جن بھی بیعت ہوتے ہیں حضرت والا سے، اور ہمارے حضرت میر صاحب سے بھی، موجودہ شیخ سے بھی بہت سے حضرات جن بیعت ہو گئے، حضرات بن گئے، ہوگی ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بولیں گے کہ حضرت والا کو بتا دیں گے تو نیک جن ہے وہ ان کی آ کے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. تو اگر کوئی جن آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، کچھ دنوں کے بعد اگر جن وہاں سے چلا نہ جائے تو کہیے گا، کیونکہ جن جو ہے دل کی بات نہیں جانتے کہ دل میں جو ہے وہی ظاہر پہ ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ بہادر لوگ ہیں، ان کی خفیہ پولیس جا کر اطلاع کر دیتی ہے کہ بھائی وہاں خیریت نہیں ہے تمہاری، اس سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں ایک زمانہ تھا جن جو ہیں جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یہ تو تم سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب کفار نے ان کے نام کی دہائی دینی شروع کی تو انہوں نے کہا لو بھائی ہم تو ان سے ڈرتے تھے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. قوی القلب انسان کے اوپر جن کے اثرات نہیں ہوتے. تو میں نے ان صاحب کو روزانہ سیب بتا دیا. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے بتایا جلن ختم ہو گئی، بوجھ ختم ہو گیا، بہت فائدہ محسوس ہوا، اور روزانہ اثر کے بعد میرے پاس آنے لگے. پھر وہ جعلی شیخ کے چکر سے بھی نکل گئے، لیکن میں نے ایک دم اس شخص کی برائی بیان نہیں کی، کیونکہ اگر کسی آدمی کا جعلی شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو اچانک اس شیخ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، پرانا رنگ اکھڑتے اکھڑتا ہے. لہذا جو شخص کسی شیخ کا تربیت یافتہ نہ ہو، اس شخص سے تربیت کروانا صحیح نہیں ہے. جو خود مربع نہیں بنا اس کو مربی بنانا اپنے کو برباد کرنا ہے. ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑے گا تو دونوں گھڑے میں گریں گے. لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جس نے اپنی تربیت کرائی ہو، کسی شیخ کامل سے اس کو خلافت ہو، علماء صلاح زمانہ اس سے حسن ظن رکھتے ہوں، تو ایسے شخص ہی کو اپنا پیر بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا کر لیتے ہیں، ساڑھے تین ہوں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انک انت اللہ. ایک بات عرض کرنی تھی، ہمارے حضرت والا کا خاص عمل ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم پڑھ کے دعا فرماتے ہیں. فجر کے بعد بھی دیکھا، ظہر کے بعد بھی دیکھا، مغرب کے بعد بھی دیکھا، عشاء کے بعد بھی دیکھا. تو اس میں اعظم کا کارڈ وہاں غرفہ سے ہی ملتا ہے، ورنہ کشکول معرفت میں لکھا ہے. حضرت والا کی بہت سی کتابوں میں اس میں اعظم لکھا ہے، ورنہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اس میں اعظم ہے. یہ پڑھ کے دعا مانگے، یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اس میں اعظم ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں بھی اس میں اعظم چھپا ہوا ہے. یہ مانگ کے دعا مانگ سکتے ہیں، ورنہ کارڈ لے لیں اور اس میں اعظم پڑھ کے دعا مانگے. اپنے شیخ کو بھی دیکھا، حضرت میر رحمۃ اللہ کو بھی یاد تھی دعا، تو وہ حضرت والا رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا، اس میں اعظم پڑھ کے دعا مانگتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو ایک حضرت والا کا اندرونی عمل بتا دیا. صغیر صاحب معطل کر دیے گئے ہیں، ان کی نوکری کی بحالی اللہ تعالیٰ کی نوکری بحال فرما دے اپنی رحمت سے. یہ اور اہلیہ صغیر ایک بڑے آپریشن کے بعد کمزور ہیں، ڈپریشن میں بھی کچھ ہیں، اپنے میاں کی نوکری وجہ سے ان کی شفا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ڈپریشن ہے تو حضرت سے پوچھ لیں، آ کے مشورہ کر لیں. نوکری کی بحالی کے لیے حضرت ایک وظیفہ دیتے ہیں، کارڈ وہ لے لیں، آ کے نوکری بحال ہو جائے گی، زبردست وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام صلى الله على النبي الامي اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں, معافی دینا آپ کو پسند ہے. مجھے, میرے گھر والوں کو, آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو, حاضرین غائبین غائبہ, ساری امت کو کی بے حساب بخشش فرما دے, معاف فرما دے. یا اللہ, اے اللہ آپ نے آسمان پہ لکھا ہوا رکھا ہے کہ یہ رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی, میری رحمت بازی لے گئی. اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, وہ نفس و شیطان معاشرہ میں دوبارہ گناہ میں ملوث کر دیتا ہے, پھر ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اصلاح بھی نہیں کرواتے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, سچی توبہ کر کے اپنے شیخ سے اس گناہ کی اصلاح کروائیں, ورنہ وہ گناہ بار بار ہوتا رہتا ہے. ہم شیخ سے اصلاح کرواتے ہیں تو اس گناہ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر ایک دن چھوٹ بھی جاتا ہے. اے اللہ ہمیں عزت کو دعو پہ لا کے اپنے شیخ سے, اس کا کوئی شیخ نہ ہو تو جس سے دل ملتا ہو, کم از کم مشورہ کر کے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں اپنے نفس کو مٹا کر اپنے شیخ سے یا کسی اللہ والے جس سے دل ملتا ہو مشورہ کر کے اس سے اپنے گناہ کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اپنے تسکیہ نفس کروانے کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. ہمارے مرشد حضرت والا دعوان قاتم عالیہ کا سفر ہے عمرے کا, اس کو آسان فرما, قبول فرما. حضرت والا کو کروڑوں جانیں عطا فرما, 120 سال کی زندگی صحت و حافظ شاشر کے قبولی ساتھ عطا فرما, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اور عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قلندر زمانہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ہر سانس ان کو ترقیات سے نوازش فرمائیے. اے اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں, ہمارے پر بہت ان کی نظریں پڑی ہیں, بڑی شفقتیں انہوں نے فرمائی, ان بزرگوں نے بڑی دعائیں دی ہیں, ان کی نظروں کی لاج رکھ لیجیے, ہمیں بھی صاحب نسبت بنا دے, جانور سے انسان, انسان سے مسلمان, مسلمان سے اللہ والا بنا دے. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اکثر وہی ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ کی معظم پیرس کی مجلس میں بیٹھتی تھی, کہ بہتے اقبال میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتی تھی, اب حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ رحمان صاحب حرکات مالیہ کی مجلس میں بیٹھتی ہیں. اے اللہ ان سب کو بھی اللہ والی رابعہ مسیحہ بنا دے. اے اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لیجیے, ہمیں پورا یقین ہے یا اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ کے حضرت خالہ کے ساتھ ہم بھی ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے. یا اللہ فضل فرما دیجیے. اے اللہ اقرب الیقین ہے, اچھے ہی گمان ہے. اے اللہ حدیث میں آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسے ہی معاملہ ہوگا. اے اللہ, یا اللہ والے اتنے پیارے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. اے اللہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, ہمیں محروم نہ فرمائیے, ہمارا اکرام فرمائیے, ہمیں بھی زندگی ان جیسی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دیجیے, جہنم والے آواز سے بچا لیے, جہنم سے پناہ نصیب فرما دیجیے, ذکر کی پابندی کرنے والا بنا, غصے کو پینے والا بنا, ایک لاکھ خطائیں ہوں بیوی کی ایک لاکھ خطائیں معاف کرنے والا بنا, اپنے بڑوں کے سامنے مٹنے کی توفیق عطا فرما, سب سے پہلے چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی عقل بھی کم ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ان پہ رحم کھانے کی توفیق عطا فرما. حدیث میں جو آتا ہے کہ چھوٹوں کا رحم نہیں کرتا, بڑوں کا اکرام نہیں کرتا, علماء کا, مشائخ کا اکرام نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں توفیق عطا فرما, چھوٹوں پہ رحم کریں, بڑی عمر والوں کا اکرام کریں, اور علماء اور مشائخ کا, اپنے شیخ کا ادب نصیب فرما دیجیے. اے اللہ فضل فرما دیجیے, ماں باپ کی قدر کی توفیق دے دیجیے, ماں باپ کو بھی نہ کریں, جن کے والدین چلے ان کی مغفرت فرما دے بے حساب, اور جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے, کندھے جھکا کے بات کرنے کی, ان سے زبان بھی نہ چلائیں, ان کو جھڑکے بھی مت, ان سے بدتمیزی بھی نہ کریں, ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آج تک جتنی ماں باپ سے ہم نے بدتمیزی کی, پیر پکڑ کے معافی مانگنے کی, مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے دیجیے, آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ علیہ آمین. حرمتی سے چار ملکوں میں 47 جگہ پر بیان سنا, یو اے ای میں, شارجہ میں, پاکستان, کینیڈا, یو ایس اے, پہلے سعودی عرب کا نام ہونا چاہیے, تو نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ آپ لسٹ بنانے لگے. ماشاء اللہ نظامانی گاؤں سے بھی سنا گیا, مٹیاری, ڈیرا غازی خان, فیصل آباد, جام شورو, بیان سنا گیا. چلو آپ کے گھر سے دین کا کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں.